przeciwnika. Ci ludzie są indoktrynowani w Europie, zanim pojadą na front do Syrii i Iraku, a tam nabierają wprawy i przeniosą przemoc na nasz grunt, powiedział Frank Gaffney. Jeden z brytyjskich dżihadystów będący już w Syrii udzielił przez telefon wywiadu radiu BBC, mówiąc: nie chcę wracać do tego, co zostawiłem. W Wielkiej Brytanii nie ma nic poza czystym złem. Jeśli wrócę, to kiedy islamskie państwo podbije Wielką Brytanię, a ja przyjadę wciągnąć czarną flagę islamu nad Downing Street, Pałacem Buckingham, mostem Tower Bridge i Big Benem. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Sędziowie jeszcze raz muszą zbadać, czy były dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego brał łapówki. Powodem są wątpliwości co do wiarygodności głównego świadka. Wczoraj Sąd Okręgowy w Białymstoku uchylił wcześniejszy wyrok skazujący. Zdaniem prokuratora Józef F. brał pieniądze za możliwość kupowania drewna z parku. On sam temu zaprzecza. Chodzi o zdarzenia sprzed ponad 10 lat. Zdaniem śledczych za możliwość kupowania drewna z parku Józef P. brał każdorazowo 200 zł do kieszeni, a takich przypadków było ponad 30. Za każdym razem kupujący i wręczający łapówki to ta sama osoba. Jak się okazuje, nie do końca wiarygodna, bo w pewnym momencie... Powołując się na swój stan zdrowia i dysfunkcje psychiczne z tym związane, stwierdził, że niczego nie pamięta. Zawarł również takie stwierdzenie, że zupełnie nie kojarzy oskarżonego. Sędzia Marzanna Chojnowska odpowiadał, że wie, jaki jest dzień, nie wie, jak nazywa się prezydent, nie wie, jak nazywa się premier, zaś w chwili obecnej cierpi na zaburzenia psychiczne i ma zaniki pamięci. Dlatego sprawę trzeba zbadać jeszcze raz, a świadka przesłuchać w obecności biegłego psychologa. Sprawą zajmie się sąd w Bielsku Podlaskim. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Uwaga na miejskie fontanny. Tym razem kąpiel, a nawet moczenie nóg w nich może być niebezpieczne. Często kąpią się w nich bezdomni, wchodzą do nich również zwierzęta, ostrzega Joanna Narożnik z warszawskiego sanepidu. Odchody ptasie, kocie czy psów, czy mocz. Możemy się zarazić różnymi patogeniami odzwierzęcymi, wirusami czy alergenami, które mogą powodować zmiany skórne, ale też mogą stanowić zagrożenie dla naszego układu pokarmowego. Nie wszyscy jednak na te ostrzeżenia zwracają uwagę. Moczy pan nogi? Tak. Jak, przyjemnie? Przyjemnie i to bardzo. Nie boi się pan, że coś może być w tej wodzie? Nie, bo ja tu przychodzę codziennie i jeszcze nic nie złapałem. Fajnie, bo jest zimna woda i się ochłodzę. Z amatorami kąpieli w fontannach na warszawskim Podzamczu rozmawiała Natalia Żyto, a to był serwis Trójki. O sporcie Tomasz Gorazdowski. Wczorajsze ćwierćfinały mundialu to już historia. Kto nie doczekał do godziny 22 i sfrustrowany pierwszym meczem, niech żałuje. Najpierw po nieciekawym, nerwowym spotkaniu Niemcy pokonali Francuzów 1-0, a później Brazylia po meczu pełnym emocji wygrała z Kolumbią 2-1. Brazylia awansowała, ale do końca mistrzostw straciła Neymara. Sędzia pozwolił na dość brutalny mecz. Pierwszą żółtą kartkę pokazał dopiero po 40 faulu, a te wcześniejsze wcale nie były takie kosmetyczne. Półfinał Niemcy-Brazylia zapowiada się zatem intrygująco. Dziś rozegrane zostaną dwa kolejne mecze. W Salwadorze Holandia zagra z Kostaryką, a w Brazylii Argentyna zmierzy się z Belgią. Dla Kostaryki to oczywiście największy sukces w historii. Belgowie po raz pierwszy od 28 lat mają szansę awansować do najlepszej czwórki. W 1986 roku w Meksyku drogę do finału zamknęła im Argentyna i Diego Maradona. Brazylijska policja postawiona w Brazylii w stan gotowości. Dziś w stolicy ma pojawić się aż 100 tysięcy Argentyńczyków. Siatkarze emocje przedłużyli nam przynajmniej do dziś. Wczoraj wygrali z Iranem 3-1 i szanse na awans do Final Six Ligi Światowej nadal są. Dziś trzeba wygrać po raz kolejny i trzymać kciuki za Włochów. W Wimbledonie już emocje powoli się kończą. Dziś o 15:00 finał rozgrywek pań, w którym zagrają Kwitowa i Bouchard. Jutro finał panów. Mecz Djokovic-Federer. Zaczyna się Tour de France. Dziś pierwszy etap w Anglii, jutro kolejny po niewłaściwej stronie kanału. Dziś też kwalifikacje Formuły 1 przed Grand Prix Wielkiej Brytanii. W Mistrzostwach Europy w windsurfingu Polacy nadal nadają ton rywalizacji. Troje zawodników Energa Sailing Team Poland zajmuje miejsca na podium. W rywalizacji panów prowadzi Piotr Myszka, trzeci jest Przemysław Miarczyński. U pań też trzecia jest Zofia Klepacka. Wczoraj wiało za bardzo, by się ścigać. Zobaczymy, jak będzie miało dziś. Dziś zwolenników kąpieli w fontannach pewnie niestety przybędzie, bo w całym kraju upał od 25 stopni na Podlasiu do 30 na Dolnym Śląsku, tylko na Helu 23 stopnie. Słonecznie powinno być na Mazowszu, Mazurach i Lubelszczyźnie. Chmury pojawią się głównie nad zachodnią Polską. Spodziewamy się rozwoju burz na Dolnym Śląsku przede wszystkim. Niewykluczone też, że na ziemi lubuskiej i na południu Wielkopolski też wystąpią burze. Istnieje pewne prawdopodobieństwo, że na krańcach zachodnich Pomorza też jakaś burza, zwłaszcza w rejonie Świnoujścia, się rozwinie. Informuje Małgorzata Tomczuk z IMGW, a słonecznie i upalnie ma być do czwartku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

i Adam. Nie spodziewałem się, bo myślałem, że państwo zaśpią i włączą radio o godzinie 10. Co w naszym spotkaniu dzisiaj? Tak sobie to ustaliliśmy wcześniej, że jeśli wakacje zdarzają nam się 3 godziny, to pierwsza godzina to będzie Smooth Jazz Cafe Latte. Tak sobie wymyśliłem. To tak dzisiaj będzie do godziny 10, a potem już właściwie tak jak zwykle, czyli trochę nowości Radio Kalifornia. Po godzinie 11 spodziewam się gościa w sprawie jazzu na Starówce. No i potem lista przebojów Radia Luksemburg około godziny 11.30. Troszkę poszerzona, bo pani Eliza i pan Sułek na wakacjach wyjechali. Dokąd wyjechali? Zaraz. Do Wilkowej chyba. Na wakacje wyjechali. Więc przez wakacje odpoczniemy od pani Elizy i pana Sułka. Z tą ogromną, z tym większą radością wrócimy pewnie do nich we wrześniowych wydaniach Markomanii. Mój adresik w sprawie podpisywania listy obecności, a to może dzisiaj sobie wymyślę w pierwszej godzinie jakiś konkurs, bo mniej słuchaczy. marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Polecam także naszą stronę internetową polskieradio.pl, ukośnik trójka, tam wyniki wczorajszej listy, troszkę zaskakujące, Piotrek mówił, mniej głosów, wyjechali na wakacje nasi podopieczni i trochę głosów mniej, ale przez to zmiany i mam nadzieję, że wszystko się wyrówna jakoś ładnie. Znajdą państwo wyniki notowania wczorajszego na stronie, ale też można oddać już głosy na następną listę. No i na stronie pojawi się także program naszego spotkania w Markomanii 3 godzinnej. Ja napisał pan Jacek w liście obecności. Ciekawe, jak on sprawdzi listę obecności za tydzień. No właśnie, za tydzień to będzie 12 dzień lipca i to będzie Polska Sobota w Trójce, więc zdarówka tylko po polsku. Za 2 tygodnie zwalcza, ale mam, może zabiorę ze sobą laptopa i będę sprawdzał także listę obecności. Jeśli nie, to zrobię to jakoś po. Curtis Stigers, Hooray for Love. To właśnie zaczęliśmy od tej piosenki, bo płyta już jest. Curtis jak zwykle nagrał album zawierający klasykę amerykańskiego śpiewania oraz swoje nowe kompozycje. Polecam. No i jeszcze jedna nowość. Can recall those warm summer days. No decisions, child's play. Did they slip away? Are they gone forever? Gone forever. Yesterday, sang it with me right now. I said, from the beginning, you've been always there, my old friend. True until. As I walk down streets full of family, I see that nothing really changed at all. We're just older now, but sitting still together. Still together.

fly like a bird in the sky, above the mountain tops on high, and like a lion, let's let it roar, and like an eagle, let's let it. Mógłby tak jeszcze opowiadać i opowiadać i opowiadać. Zmarł 5 sierpnia roku ubiegłego. George Duke, to jest jego ostatnia płyta zatytułowana Dream Wither. Gościnnie Rachel Ferrell, cudowna, znakomita. Jeszcze jeden duet. Good morning, sunrise. smile and turn an ordinary day into a paradise. Shine my love, no one does it quite like you. You bring me sunshine, Lord knows I need you. Everything about you is so right, it's undeniable. Oh, everything you do makes our love so invincible, yeah. Ooh, baby, driving me crazy when you're touching me. Ooh, honey, when you're loving me. Oh, morning, sunrise. It feels so good to see the dawn reflecting in your eyes. Good morning, sunrise. You smile and turn an ordinary day into a paradise. Good morning, sunrise. As I listen to the sound of the early bird, I can feel the love flowing through my veins. Good morning, hello my love. See the dawn reflecting in your eyes. Good morning, sunrise. Hello, my joy. You smile and turn an ordinary day into a paradise. Good morning, sunrise. It feels so good to see the dawn reflecting in your eyes. Sunrise. To oczywiście Majsa Leak i Bluey Monique z płyty Majsy zatytułowanej Blue Velvet Soul. Też sprzed roku, za 29 minut, godzina 10. Przyznam się, że zaskoczyli mnie Państwo ilością listów. Myślałem, że część słuchaczy zaśpi i włączy się dopiero o godzinie 10. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Pani Sylwia. Panie Marku, proszę pamiętać w Markomanii za tydzień o jakiejś specjalnej piosence dla przygotowujących się do biegu na 8 kilometrów z Teatru Norwida do Zdrojowego w Jeleniej Górze. Start 11, a może któryś z biegaczy nas słucha? Z pozdrowieniami z Wrocławia. Pamięć mam krótką, więc może awansem dzisiaj ta piosenka będzie. Był przed chwilą duet, a teraz kwartecik. Nothing I can say, nothing I can do. I feel so bad, yeah, I feel so blue. Got to make it right for everyone concerned. That it's me, the one getting burned. 'Cause I could never make you unhappy. No, I wouldn't do that, girl. Only wish I didn't love you so. Makes it so time would come, mistake. I can't blame you for what you're doing to me, girl, even though my heart aches. Your dreams have all come true just the way you planned. I'll just step aside, I'm gonna step aside, lend a helping hand, 'cause I could never make you unhappy. No, I wouldn't do that, girl. Only wish I didn't love you so. Makes it so very hard. Piosenka na cztery saksofony i jeden głos. Dave Koss, Gerald Albright, Mindy Ebert i Richard Elliot. Same Horns, to płyta dokładnie sprzed roku, jako Dave Koss and Friends. No i wśród przyjaciół Michael McDonald. No właśnie, i pierwsze pytanie na dzisiaj. To jest z tej właśnie płyty utwór, ale jeszcze znalazł się w innym wydawnictwie. Jeśli państwo pamiętają, proszę napisać marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Teraz sięgniemy do archiwum Smooth Jazzu. You know, this old world, it just keeps on spinning around and around. And you know, sometimes it just spins too fast, and you not only lose your balance, but you lose your rhythm. And it's at times like these that you just need to stop and not only find your way again, but find your own rhythm. Because life has a rhythm, and Mother Nature has a rhythm, and love, oh yes, love has a rhythm. All the world's insanity. Fill your heart with music tonight. Satisfy your soul and ease your mind. Open your arms, close your eyes. Hearts will harmonize, making music trouble, there's no doubt. Where's the cure in times like these? The rhythm of love is the remedy. Open your arms, close your eyes. Hearts will harmonize, making music in your arms. A memory, anyone a fool could see. Anita Baker, ależ to głos Rapture, płyta 1986 rok, 5 razy platyna w Stanach Zjednoczonych, 2 lata później następny album, 2 lata później następny album, 4 lata później następny, a teraz tak co 10 lat. Rhythm of Love to był właśnie dokładnie 20 lat temu, potem My Everything 2004, no i teraz wszedłem na stronę aż, bo tak mnie dziwi, bo ta płyta zapowiadana już od jakiegoś czasu, Only Forever, będzie nosiła tytuł. Ale czy ukaże się w 2014? Czas pokaże. Harry Connick Jr. Not every man can build his dream house. Not every man big words to say. Able men keep this world turning, for the rest of us making our way. Not every man can write a love song to sing to the one that he holds so true. There are things a man can try learning. There are things he should know how to do. Every man should know how to love her. Every man should know how to care. Every every man should recognize what she sang with her eyes and help with her burdens to bear. Not every man can be the hero and ride to the sun and he is through, but it's not the hero returning at the end of the workday to you. Every man should know how to love her. Every man should know how to care. Every man should recognize what she's saying with her eyes. Help with the burdens to bear. Sunset, make way for the evening sky. Nighttime makes room for the day. The burdens to bear. Oh, every man should know how to care. Harry Connick Jr., Every Man Should Know, to jego ostatnia płyta, moim zdaniem świetna. Wrócił tutaj do takich swoich najlepszych dokonań, tak mi się wydaje. Polecam więc serdecznie. Który to był rok? 13. Czyli wszystko mniej więcej sprzed roku. Przypominam, że program naszego spotkania znajdzie się na stronie polskieradio.pl/trójka. To może Niki Janowski? Spending most days waiting on the sun. These are days I tend to hide away. My tears are blue, my skies are gray. Lately, it never seems to come. I shut the door and drop the shades. My tears are blue, my skies are gray. Looking at the blanket overhead. As the heavy city blows, I'm feeling low. Which was first, I don't know. The sky's been bluffing me for days, acting like it's about to rain. But I've been waiting, nothing's changed. Of all the shades the sky could take, why paint it gray? The sun is still asleep under the sheets. I'm dreary as a dream. Times are as hard as you like. Grace, why grace? shut the door and drop the shades. My tears are blue, my skies are gray. Janowskim. Tak, ciągle ta piosenka najbardziej mi się podoba z tego nowego zestawu. Płyta wyprodukowana przez Quincy'ego Jonesa. Wydawało mi się, że to wystartuje mocno, a jakoś nie bardzo. No ale my możemy zawsze sięgnąć, chociażby w naszych spotkaniach smooth jazzowych. Niki Janowski, polecam. Mówi mi, że prawie mam pełną skrzynkę. To jest niemożliwe. Jak Mariusz wróci, będzie musiał mi poczyścić, bo okazuje się, że te listy wyrzucone gdzieś jeszcze są zawieszone i to się sumuje do wielkości skrzynki, a przecież czyszczę i czyszczę i czyszczę i czyszczę i czyszczę. No właśnie, pan Andrzej napisał, że Niki brzmi to trochę jak Ashanti, Monika czy Brandy. No, bardzo chętnie. Brandy o tej porze dnia to może jeszcze nie, ale kawa, zwłaszcza latte, bardzo poproszę. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam już dzisiaj znajdą państwo wszystkie informacje dotyczące nowego zestawu do głosowania na listę. Może nie jest aż tak bardzo atrakcyjny, żeby spodziewać się nowości spoza poczekalni, ale polecam ten Brian Ferry, Todd Terje. Sami państwo chcieli, a teraz widzę, że tylko 6 głosików. No okej. Okay. Listy od państwa. marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Listy od zaskoczonych słuchaczy, którzy wcześniej włączyli radio, nie spodziewając się nas o tej porze. Tak, przez całe wakacje markowania od 9 do 12. Pani Eliza i pan Sułek na wakacjach, więc gramy, gramy, gramy i jeszcze raz gramy. Pierwsza godzina naszych spotkań będzie nosiła tytuł Smooth Jazz Cafe Latte. No i teraz sięgnę też do archiwum właściwie, bo to Smooth Jazz Cafe 2, wydana w roku 2000. A to ciągle fantastycznie gra ten utwór. Brian Bromberg, Through the Window. I będzie 10. We'll be right back. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w Saturnie lekcja dodawania AGD. 2 plus 1? 2,5. Kup dwa dowolne artykuły gospodarstwa domowego, a trzeci masz za pół ceny. Na przykład ekspres kolbowy Philips za 169,50 zł. Saturn. Technologia tak ma. Jeszcze nigdy tak wielu nie podróżowało tak często i w takim stylu jednym samochodem. Mercedes-Benz przedstawia całkowicie nową klasę V. Do 8 miejsc z elastyczną konfiguracją ustawień. Luksusowe wykończenie wnętrza i porywająca linia stylistyczna. Nowa klasa V. Od 1999 zł netto miesięcznie w ofercie Lease & Drive Basic. Nowa klasa V. Życie jest wielkie. Zapraszamy Państwa na drugą połowę. Ale zaraz, zaraz! Gdzie druga połowa? Nie ma drugiej połowy! Nie ma drugiej połowy, bo z okazji przecen ceny w Media Expert są niższe nawet do 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Raz i dwa. Gotowy na rozgrzewkę? Dobrze się przygotuj, bo czeka Cię bieg do Lidla po buty do biegania. Bo teraz w Lidlu lekkie i bardzo wygodne buty do biegania, damskie i męskie, z wielowarstwową pochłaniającą wstrząsy podeszwą, z systemem wentylacji Airstream Sys i systemem stabilizacji śródstopia za jedyne 66 zł. Buty do biegania w Lidlu tylko za 66 zł. W takich butach to dopiero będzie bieg. Co tydzień coś nowego. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład 50-calowy telewizor LED Smart Full HD marki Funai z trzema wyjściami HDMI za 1849 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 lipca, jest 10. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o sytuacji na Ukrainie, wizycie niemieckiej kanclerz w Chinach i kłopotach plantatorów czarnej porzeczki. Najpierw najnowsze wiadomości z Ukrainy. Większość separatystów i ich przywódca opuścili Słowiańsk, informuje szef ukraińskiego MSW Arsen Awakow. Słowiańsk to 120-tysięczne miasto na wschodzie Ukrainy, nad którym prorosyjscy bojownicy przejęli kontrolę na początku kwietnia. Było uznawane za ich twierdzę. Powołali w tym regionie samozwańczą Doniecką Republikę Ludową, żądali przyłączenia do Rosji. Niestety jest też zła informacja. W czasie walk z prorosyjskimi rebeliantami na wschodzie Ukrainy zginęło 7 ukraińskich żołnierzy, a 6 zostało rannych. Ponad 6,5 miliona dzieci cierpi z powodu wojny domowej w Syrii. Konieczna jest pomoc, ale brak funduszów zmusza do jej zmniejszania, gdy liczba potrzebujących rośnie w niewiarygodnie szybkim tempie, alarmuje UNICEF. Do tej pory ta organizacja otrzymała na pomoc dla syryjskich dzieci zaledwie 37% niezbędnej w tym roku kwoty z 770 milionów dolarów. A jest ona konieczna, bo brakuje wszystkiego, a przede wszystkim wody pitnej i artykułów potrzebnych do utrzymania higieny. Choroby szerzą się w błyskawicznym tempie. Niemiecka kanclerz leci do Pekinu. Cel jest jeden, jeszcze większe zbliżenie gospodarcze Niemiec i Chin. Chiny to drugi po USA największy rynek eksportu niemieckich produktów poza Europą. W ubiegłym roku wartość niemieckiego eksportu do Chin osiągnęła poziom 67 miliardów euro. W tym czasie do Niemiec trafiły produkty za sumę zaledwie o 6 miliardów większą. Wraz z Angelą Merkel do Chin przylecą szefowie tak znanych niemieckich firm jak Siemens, Volkswagen, Lufthansa czy Deutsche Bank. Trzydniowa podróż po Chinach rozpocznie się od wizyty w fabryce Volkswagena w Chengdu, w południowo-zachodniej części Chin. W poniedziałek kanclerz Merkel spotka się z premierem Li Keqiangiem i prezydentem Xi Jinpingiem. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Producenci czarnej porzeczki załamują ręce. Jeszcze niedawno dostawali 5 zł za kilogram owoców, teraz zaledwie 50 groszy. Niektórzy nie rozpoczynają nawet zbiorów, mówią, że im się to po prostu nie opłaca. Plantatorzy są po prostu w sytuacji beznadziejnej. Nie mają możliwości ani zbioru, ani sprzedaży produktów swojej ciężkiej pracy. Problem ze sprzedażą dotyczy nie tylko województwa podlaskiego. Pan jest z Łosic, z województwa.